receptą dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Budowa tarczy wschód rusza w tym roku i rusza na serio. O jej współfinansowaniu premier będzie rozmawiał w Brukseli. Zdążyć przed zimnem po powodzi. Kilkaset budynków w gminach Głucho, Łazy i Prudnik wymaga remontu. Kardiolodzy alarmują. Młode kobiety coraz częściej chorują na serce. Zakończyło się projektowanie tarczy wschód. Trwają testy poszczególnych elementów. Budowa linii umocnień na granicy o długości 800 km rozpocznie się w tym roku. Dziś na poligonie w Orzeszu ćwiczenia obserwowali premier Donald Tusk i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk powiedział, że projekt tarcza wschód rusza na serio. Zaznaczył, że jest to wspólna inicjatywa obronna między innymi z państwami bałtyckimi i Finlandią. O jej współfinansowaniu będzie w najbliższym czasie rozmawiał w Brukseli. Chciałem bardzo podziękować za to, że od słów do czynów przeszliśmy bardzo, bardzo szybko. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że budowa elementów fortyfikacyjnych Tarczy Wschód rozpocznie się jeszcze w tym roku, a nie jak planowano w 2025. Fortyfikacje, jeże żelbetonowe, rowy przeciwczołgowe, to wszystko ma zadziałać. Tarcza Wschód to między innymi systemy wykrywania i ostrzegania, wysunięte bazy, węzły logistyczne, umocnienia czy systemy antydronowe. Budowa tarczy potrwa 4 lata. Będą miały 800 km. Sylwia Białek, Polskie Radio. Tarcza Wschód to ochrona zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO, powiedział w Polskim Radiu profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa na Uniwersytecie w Białymstoku. Jednym poziomem jest siła gospodarcza i zdolności do produkcji sprzętu, amunicji, co powoduje koszty operacyjne. Z drugiej strony tą siłą odstraszania jest także zdolność naszych połączonych sił zbrojnych do reagowania na wszelkiego rodzaju incydenty, no ale też tą siłą odstraszania jest jasna i stabilna linia umocy. Premier Tusk zapowiedział, że o zagrożeniu ze strony wschodniej będzie rozmawiał w czwartek na szczycie Unii Europejskiej. Trwa szacowanie strat w infrastrukturze mieszkaniowej w gminach Głucho, Łazy i Prudnik po powodzi. To dane potrzebne do uzyskania przez mieszkańców zasiłków na remont lub odbudowę domów w kwocie 100 i 200 tysięcy złotych. Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz, podkreśla, że mieszkańcy jego gminy mocno ucierpieli. W gminie Głuchołazy jest to około 700 adresów, a jak powiedziałem, to jeszcze się nie zakończyło, niewykluczone, że będzie tych adresów więcej. Widać, jaka to jest skala. My też jeszcze nie zakończyliśmy prac nad tym zagadnieniem, ale już jakiś obraz mamy, dodaje burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak. Mamy przegląd zrobiony 250 domów, około 30 jeszcze czeka na przegląd, także już niebawem będziemy mogli wypłacać te pieniądze, mając protokoły i ustalone już jakby te kryteria podstawowe mamy, więc myślę, że niebawem te pieniądze będą już do mieszkańców trafiały. Z szacowaniem i przeglądami trzeba się spieszyć, bo pogoda jest coraz bardziej niesprzyjająca, podkreśla Mariusz Dobrzyniecki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Za oknem już jest zimno, pada i każde przyspieszenie wypłaty tej pomocy państwa daje nadzieję na to mieszkańcom dotkniętym powodzią, że szybciej można rozpocząć remont, rozpocząć naprawę zniszczonych budynków, tam gdzie oczywiście się to da. Burmistrzowie informują też, że część budynków będzie rozebrana. W gminie Prudnik to 5 budynków, w Głuchołazach około 10. W drugiej połowie tygodnia zrobi się cieplej. Na południowym zachodzie będzie nawet 17 stopni. Wróci także porywisty wiatr, głównie na zachodzie, zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman. Będziemy mieć do czynienia z wiatrem umiarkowanym, okresami dość silnym, w porywach do 55-60 km na godzinę z południowego wschodu. Nie spodziewamy się jakichś dużych wichur. Nocami pojawią się mgły, na południu spodziewane są także przymrozki. W serwisie jeszcze o zdrowiu. Młode kobiety coraz częściej chorują na serce. 30, 40 i 50-latki to grupa, która rzadko dostrzega zagrożenia. Kardiolog profesor Marta Kałużna-Oleksy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zwraca uwagę na nietypowe czynniki ryzyka, które w przypadku młodych kobiet mogą wpływać na zdrowie serca i naczyń. młode kobiety są szczególnie narażone na tak zwane inne czynniki ryzyka, nie takie klasyczne jak palenie papierosów, cholesterol, nadciśnienie. Oczywiście one na to też są narażone, ale coś, o czym w ogóle nie myślimy u mężczyzn, a występuje u kobiet, to choćby przedwczesna miesiączka, przedwczesna menopauza, to choćby problemy w trakcie ciąży, czy w ogóle poronienia, nadciśnienie, które pojawiło się w ciąży i zniknęło, ale nadal jest czynnikiem ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. To cukrzyca, która była cukrzycą w ciąży i której po ciąży nie ma. To nie znaczy, że ta osoba jest zdrowa i wyzdrowiała. Głównym objawem zawału serca jest ostry ból w klatce piersiowej. Warto też zauważyć, że u 10% kobiet z zawałem ten objaw nie występuje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na emocje sportowe. 5 minut po 17. Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od pewnych niepokojów rankingowych w zestawieniu WTA. Iga Świątek przodowniczką, ale wiadomo, że seria odwołanych występów w Azji przesądziła, że straci tron na rzecz Aryny Sabalenki. Cieszy kolejny progres Magdaleny Fręch, która z 27 miejsca znów podskoczyła, tym razem na 24 lokatę. To dzięki ćwierćfinałowi ostatnio w Wuhan. Również Magdalena awansowała o 4 pozycje na 44 miejsce. W rankingu mężczyzn Hubert Hurkacz spadł o 4 miejsca. Obecnie plasuje się na 12 pozycji. Liderem tutaj pozostaje zwycięzca ostatniego turnieju w Szanghaju, Jannik Sinner. Jutro mecz Polska-Chorwacja. Selekcjoner kadry Michał Probierz poznał sposób na Lukę Modricza i spółkę. Musimy być jeszcze bardziej jako zespół skonsolidowani, jeżeli chodzi o fazę defensywną, bo pierwszą bramkę, tak jak straciliśmy w meczu z Portugalią, no nie na poziomie reprezentacyjnym, nie powinno mieć miejsca, dlatego to jest pierwsze, a drugie no w ofensywie na pewno, no sami musimy lepiej jeszcze wykorzystywać te dogrania. Ech, żeby to było takie proste. Dziś o 20:45 Francja zagra na wyjeździe z Belgią. O szczegółach Stefan Folzer. Francuzi zajmują drugie miejsce w grupie. Włosi wyprzedzają ich jednym punktem, a Belgowie tracą do nich dwa oczka. Czerwone diabły nie są im straszne. Ostatni pojedynek tych drużyn zaledwie miesiąc temu w Lyonie zakończył się pewną wygraną Les Bleus 2-0. Od tego czasu zmieniło się jednak wiele rzeczy. Najpierw Francuzi stracili zawodnika, który był mózgiem zespołu przez niemal 10 lat. Z głębokim wzruszeniem ogłaszam, że odchodzę na emeryturę jako piłkarz reprezentacji Francji. Ogłosił pod koniec września Antoine Griezmann. Jedną z przyczyn jego niespodziewanej decyzji miała być przegrana walka o opaskę kapitana z Kylianem Mbappé. W tym samym czasie rozpętała się afera wokół napastnika Realu Madryt, który nie został powołany na październikowe mecze Ligi Narodów. Oficjalnym powodem jest kontuzja, ale piłkarz wrócił już do gry w klubie. Ma problem, który nie jest poważny, ale który wymaga leczenia, by odzyskać siły. Tłumaczył kilka dni temu Didier Deschamps. Szwedzkie media twierdzą jednak, że w dniu meczu Francja-Izrael Mbappé bawił się w dyskotece w Sztokholmie. Zdjęcia opublikowane przez portal Sportbladet obiegły francuski internet i wywołały falę oburzenia. Francuskie media piszą o kontrowersyjnym zachowaniu piłkarza, które może wpłynąć na jego relacje ze sztabem kadry. Pojawiają się też opinie, że przepaść między Mbappé a kibicami się pogłębia. Dowodem na to ma być spadek oglądalności meczów trójkolorowych. Spotkanie z Izraelem obejrzały niespełna 4 miliony osób. To najgorszy wynik od 5 lat. Jeszcze informacja z lekkiej atletyki. Sofia Enaoui po 15 latach rozstała się ze swoim trenerem Wojciechem Szymaniakiem. Jak informuje Michał Chmielewski z portalu Sport TVP, medalistka Mistrzostw Europy na 1500 metrów przemeblowuje sztab trenerski po kilku latach trudnych związanych z kontuzjami. No, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Tak westchnąłeś, słuchając trenera Probierza. A to przecież bardzo ważne wnioski po pierwszym meczu. No tak, tylko że jeśli to jest sposób na Chorwację, to wyciągamy wnioski po przegranym meczu. To jak pytanie, jakie były wnioski na wygranie z Portugalią wcześniej? Musimy być jeszcze bardziej jako zespół skonsolidowani. To jest pierwsze, a drugie no w ofensywie na pewno. No sami musimy lepiej jeszcze wykorzystywać te dogrania. Wysunąłeś, że ech. Ale innym to wychodzi, no. No tak. No dziękuję. O pogodzie teraz. Wieczorem i nocą pochmurno. Na północy, na wschodzie przelotnie popada deszcz. Najmocniej na Pomorzu Wschodnim, na Warmii, na Mazurach, w obszarach podgórskich, Karpat też deszcz ze śniegiem. Na tej nocy od zera w obszarach podgórskich, 4 na południu, 8 na północy, do 10 nad samym morzem. Jutro tylko na zachodzie pogodnie, w pozostałych regionach i pochmurno, i deszczowo, zwłaszcza na północy i wschodzie. A na termometrach od 7 stopni na Pogórzu, 10 na wschodzie, do 13 na południu oraz nad samym morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Także teraz to jest takie nagranie, że ja widzę, że ty grasz na wirtualnej gitarze. Musimy być jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Aż tacy? Aż tacy. Taki będę. Będę. Grając na wirtualnej perkusji teraz. Proszę bardzo, panie Miku. Popołudniowym zapraszamy do Trójki. No oczywiście państwa sygnały także w Dniu Edukacji Narodowej, wspomnienia tych ulubionych, których po latach dobrze wspominamy, czy najlepiej wspominamy Belfrów. Chodzi o pana Marcina, który był nauczycielem WF-u i w gimnazjum, w którym nie było ani boiska, ani hali sportowej. Przez 3 lata naprawdę był w stanie wyciągnąć w bardzo konkretny i zorganizowany sposób sprawność fizyczną wszystkich. Bez jakichkolwiek narzędzi, wsparcia, z dużym zaangażowaniem, bez rzucania piłki i iścia sobie na kawę. Także dziękuję panu Marcinowi. Och, to bardzo dziękujemy i panu również. Chociaż tak po głosie nie poznaję, ale ja bym pana widział w kadrze narodowej. No, po takim nauczycielu WF-u. Szkoda. 14 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Amerykanie Darren Acemoglu, Simon Johnson, wykładowcy Massachusetts Institute of Technology oraz James A. Robinson, wykładający w University of Chicago, otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Królewska Szwedzka Akademia Nauk wyróżniła ich za badania nad tym, w jaki sposób instytucje wpływają na dobrobyt państw. Naszym gościem jest profesor Cecylia Leszczyńska, historyk gospodarczy z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesor, jak tegoroczni laureaci dowiedli, że silne instytucje przekładają się na bogactwo krajów? Ja powiedziałabym w taki oto sposób, że może nie tyle dowiedli, co wydobyli. Wydobyli, pokazali, opisali setki przypadków pochodzących z przeszłości, z teraźniejszości, które chyba są najlepszym dowodem na to, iż pewne procesy no właśnie przyniosły dobrobyt. Tak, jednym narodom, a niektóre narody no, pozostały ciągle w tak zwanym niedorozwoju. I w związku z tym te instytucje, o których oni piszą, które klasyfikują, które przywołują w perspektywie bardzo, bardzo długookresowej, jak one się zmieniały, dlaczego kolonizacja jednych państw, tak jak Stany Zjednoczone, dała sukces w postaci no, bardzo prężnego i gospodarczo żywego, funkcjonującego do dziś jako pierwszego państwa, tak, gospodarce globalnej. No a niestety w przypadku szeregu innych krajów okazało się, iż tenże proces kolonizacyjny no, zakończył się, mówię, jakiejś mierze stagnacją, tak. No właśnie, bo w uzasadnieniu werdyktu podkreślono, że, cytuję, laureaci wykazali, że jednym z wyjaśnień różnic w dobrobycie krajów są instytucje społeczne, które zostały wprowadzone podczas właśnie kolonizacji, przy czym te instytucje integracyjne były często wprowadzane w krajach, które były biedne, gdy zostały skolonizowane, co z czasem też doprowadziło no, w sumie do ogólnego dobrobytu ludności. No to istotny powód czy dowód, dla którego były kolonie, które kiedyś były bogate, teraz są biedne i odwrotnie? No, można w jakiejś mierze tak stwierdzić, aczkolwiek oczywiście to nie chodzi też o to, żebyśmy wyłącznie widzieli instytucje, tak? Dlatego, że ten proces rozwoju gospodarczego, on jest wieloczynnikowy i tutaj te elementy związane z technologiami, z innowacjami, z kapitałem ludzkim, z zasobami i tak dalej, one też są ważne, ale przy tej gradacji najróżniejszych czynników, które widzimy, no ci badacze podkreślają właśnie rolę tychże instytucji, aczkolwiek oni tworzą swego rodzaju matrycę, to znaczy pokazują, iż same instytucje społeczne, te tak zwane inkluzywne, włączające, dające partycypację społeczną szerszym grupom, aniżeli tylko elitom, są równie ważne jak instytucje ekonomiczne, tak, które też powinny być, jeżeli idzie o wzrost i postęp inkluzywne, to znaczy chodzi tutaj o prawa własności, chodzi o dzielenie korzyści z wzrostu gospodarczego, chodzi o ochronę, byśmy widzieli praw nabytych i tak dalej. Więc tutaj powiedziałbym, że to jest swego rodzaju miks, tak, tychże właśnie instytucji i społecznych i instytucji ekonomicznych. Więc można by rzec, że tylko jedne są niewystarczające. Mam na myśli na przykład tylko te instytucje społeczne, podobnie jak te instytucje ekonomiczne też są niewystarczające. Jedynie współgranie obydwu typów instytucji no, daje szansę na pomyślność gospodarczą. Na rozwój. Właśnie. Przewodniczący Komisji Nagrody Banku Szwecji Jakob Svensson podkreślił, że laureaci zbadali kwestię nierówności między państwami i to zarówno z punktu widzenia empirycznego, jak i teoretycznego. Z empirycznego punktu widzenia ich praca bardzo wzbogaciła badania nad kolosalnym wpływem instytucji na dobrobyt. W ten sposób zidentyfikowali historyczne korzenie słabego środowiska instytucjonalnego, które charakteryzuje wiele współczesnych krajów o niskim dochodzie. Ze strony teoretycznej badanie wyjaśnia, jak wysysane instytucje ekonomiczne i dyktatury często trwają, choć ich zreformowanie dawałoby większe korzyści. Tegoroczni nobliści wskazali na zależność między systemem politycznym a dystrybucją dochodu i zamożnością społeczeństwa. Panie profesor, jak się ma jedno do drugiego? Tutaj oni podkreślają i to jest rzeczywiście trafne, coś co nazywam inkluzywnością, prawda? Więc chodzi o rzeczywistą partycypację poszczególnych grup społecznych, przedstawicieli różnych grup społecznych w tych korzyściach wynikających z postępu gospodarczego. Ja bym jeszcze zwróciła tutaj uwagę na system edukacji, prawda? To na przykład Acemoglu na to w swoim piśmiennictwie zwraca uwagę, iż ten system edukacyjny, on powinien otwierać furtki prawda? Nie być systemem zamkniętym i dedykowanym wyłącznie dla przedstawicieli elit, a więc tenże system, no, zwłaszcza w społeczeństwach ubogich, startujących do rozwoju, tak, on daje te szanse, byśmy powiedzieli, rozwoju i chodzi o to, ażeby te szanse były jak najszersze. Tak? To zmniejszenie ogromnych różnic w dochodach między krajami. To jedno z największych wyzwań naszych czasów, co podkreślają ekonomiści, a laureaci pokazali, jak ważne dla osiągnięcia tego celu są właśnie instytucje społeczne. No właśnie, jak z kolei te instytucje wpływają na dobrobyt? Ja rozumiem, że słabe, no, po prostu nie generują bogactwa. To prawda, że instytucje, które, znaczy, na przykład weźmy pod uwagę innowacje, prawda? Innowacje dają postęp, ale na przykład, jeżeli innowacje przynoszące jakieś korzyści, nie wiem, wynalazki i tak dalej, są zawłaszczane wyłącznie przez ich, powiedziałbym, twórców, no to te korzyści się nie rozlewają, tak? Moglibyśmy to odnieść, nie wiem, do współczesnych różnego rodzaju patentów, które chronią, powiedziałabym, pewne korzyści, jakie właśnie ci wynalazcy, ci twórcy patentów uzyskują, tak? Więc tutaj system demokratyczny, czy też system polityczny daje szansę, ażeby te korzyści były szersze, aniżeli tylko właśnie adresowane, czy skoncentrowane w rękach elit. Tutaj ten aspekt, byśmy powiedzieli, no, znaczy rozbijania swego rodzaju elit, tak? Nie w sensie ewolucyjnym, ale właśnie w sensie politycznym demokracji liberalnej, to pokazuje, iż ten system daje właśnie tego rodzaju korzyści, tak? Jak mamy, kiedy mamy właśnie tego rodzaju przypadki. Oni przywołują, zresztą badali niewolnictwo, poddaństwo, hiszpańską encomiendę, prawda, systemy dyktatorskie, totalitarne i tak dalej, więc analizowali to współwystępowanie, powiedziałabym, tego czynnika demokratycznego, którego nie było oczywiście w tychże systemach i gdzie te korzyści ekonomiczne, tak, były wyłącznie, powiedzielibyśmy, konsumowane przez elity. To tak? I także akcentując tutaj rolę instytucji, bo jak rozumiem, te społeczeństwa o słabych rządach prawa i tych instytucjach wykorzystują ludności, tym samym nie generują wzrostu ani zmian na lepsze, jak czytałem w uzasadnieniu dzisiejszego werdyktu. Bardzo dziękuję za podzielenie się tą wiedzą. Profesor Cecylia Leszczyńska, historyk gospodarczy z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękujemy. Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych, przypomnę, jest jedyną, o której Alfred Nobel nie wspominał w swoim testamencie. Jest przyznawana od 1969 roku według podobnej procedury, co pozostałe nagrody Nobla. A popularnie mówiąc, ekonomicznym Noblu jeszcze będziemy mówić w podsumowaniu gospodarczym po godzinie 18.30. Teraz 22 minuty po 17.00. Teraz podoba twój świat, znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na to.

reklamy. 29 minut po godzinie 17 sprawdzamy, co dzieje się na drogach w Radio Nawigatorze Trójki. Patryk Bedliński, witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Prosimy o szczególną ostrożność. Tak, zwłaszcza na dwójce, bo są problemy chociażby pod Poznaniem, między węzłami Poznań-Krzesiny i Poznań-Luboń na 166 kilometrze, gdzie zepsuł się pojazd i zablokował jeden z pasów na trasie do Świecka. W okolicach MOP-u Gnilec, korek między Rzepinem a Świeckiem do mostu granicznego. 6-kilometrowy korek możliwy na A4 w Jędrzychowicach. Na A4 problemy też między węzłami Jarosław Zachód i Jarosław Wschód. Tutaj ciężarówka wypadła z jezdni. Zablokowany jest lewy pas w stronę Korczowej, to 623 kilometr. Korka nie unikniemy na S8 w Warszawie, szczególnie na jezdni do Białegostoku. W stolicy korkują się też Aleje Jerozolimskie za Łopuszańską w stronę centrum. Droga 22, tu problemy na trasie Kostrzyn nad Odrą Skwierzyna. Jest blokada, jedziemy drogami lokalnymi. Zablokowana całkowicie 94 między Środą Śląską a Wrocławiem i tu możemy polecić objazd A4. Problemy na trasie 94 również między Zgorzelcem a Bolesławcem. Jedziemy jednym pasem. Po 17.30 skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Stanowcza odpowiedź premiera Donalda Tuska w sprawie ochrony granicy. Jej bezpieczeństwo nie będzie przedmiotem negocjacji z nikim. Jest zadaniem do wykonania i mój rząd to zadanie wykona, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Chodzi o budzącą kontrowersję zapowiedź zawieszenia prawa azylu w Polsce. Komisja Europejska ostrożnie zareagowała na te zapowiedzi. Jej rzeczniczka oświadczyła, że ochrona granic jest ważna, ale kraje członkowskie mają obowiązek zapewnienia dostępu do procedury azylowej. Do sądu we Wrocławiu trafiło zażalenie obrony na decyzję w sprawie 2-miesięcznego warunkowego aresztu dla Janusza Palikota. Były poseł jest podejrzany o oszustwo i przywłaszczenie mienia. Może wyjść z aresztu za kaucją, jeśli wpłaci do końca października 1 000 000 zł poręczenia majątkowego. Nieoficjalnie nieprawidłowości podatkowe to powód zatrzymania znanego krakowskiego influencera Buddy. Sprawą zajmują się śledczy ze Szczecina, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej. Mogę potwierdzić, że w dniu dzisiejszym został zatrzymany Kamil L., znany polski influencer. Wraz z nim zostało zatrzymanych 9 innych osób. Jeśli chodzi o kwestie dalszych informacji, a więc dotyczących zarzutów, jakie przedstawiono zatrzymanym, to będziemy informować dopiero po zakończeniu czynności z tymi osobami. YouTuber był znany głównie z organizowania loterii, w których do wygrania były luksusowe samochody. Tragiczny wypadek na Podlasiu w powiecie zambrowskim. Nie żyje 14-latek, który kierował skuterem. 15-letnia dziewczyna, którą wiózł, jest w szpitalu. Nastolatek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu ciężarówce. Pełny serwis Trójki o 18. Jutro tylko na zachodzie pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, zwłaszcza na północy i na wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, na południu porywisty. Jutro od 7 stopni na Pogórzu, 10 na wschodzie, do 13 na południu i nad samym morzem. A dziś Dzień Edukacji Narodowej. Z okazji święta najlepsze życzenia. 2 2 7 3. Nauczyciele to jest bardzo szanowany zawód. Bez tego zawodu nie mielibyśmy tego narybku, który powoli jest przygotowywany do wejścia w życie. Także szeroki, wspaniały uśmiech, no i uczciwy ukłon w stronę kwiata polskiego nauczycielstwa. You take me to leave. Dzień, w którym wspominamy swoich ulubionych nauczycieli, którym zawdzięczamy. No właśnie, też zastanawiamy się, co wspólnie z Państwem. Dwie dwójki i siedem trójek. Moja pani polonistka w technikum drogowym stwierdziła, jak podejrzała, dlaczego ja nie słucham, co ona mówi na polskim języku. Zajrzała na kolana pod ławką, trzymałem książkę, którą czytałem, bo zawsze czytałem. Stwierdziła, że ona nie będzie dyskutować z Orwellem. Akurat miałem Folwark zwierzęcy i po prostu byłem zawsze obkuty z polskiego, bo kochałem tematykę języka polskiego i nie tylko literatury i zostałem purystą językowym, mimo że nie lubiałem ortografii. Bardzo serdecznie gratulujemy takiej właśnie polonistki. Pan Jakub wspomina panią Barbarę z fizyki z drugiego ELO. Ach, to była nauczycielka. Kosa, kosa, ale po latach się to dobrze wspomina wszystko. Przemieszam czarne puszcze na złotym krabie. Bezpiecznie wiezie gra na złotych szczyptach. 19 minut pozostało do godziny 18. To taka właściwie chyba szkoła wieczorowa już nam się zrobiła. Puls Trójki. Wyobrażasz sobie matematykę o godzinie 17.41? Ja sobie wyobrażam. Sobie białek i nasi goście. Ale lekcji matematyki teraz nie będzie. W naszym studiu goście Marta Butryn, dyrektorka szkoły numer 247 w Warszawie, ekspertka Fundacji Teach for Poland. Dzień dobry. Dzień dobry. I Bartosz Stawiarz, dyrektor operacyjny Perspektywy Press. Dobry wieczór, dzień dobry. Troszkę zdradziliśmy już temat rozmowy. 14 października, Dzień Nauczyciela. To dobra okazja do tego, by porozmawiać, jak w naszym kraju zawód nauczyciela się ma. A ma się chyba nie najlepiej, ponieważ z badań przeprowadzonych przez Fundację Teach for Poland wynika, że zaledwie 4% młodych ludzi chce być nauczycielami. Jest pani zaskoczona, pani Marto, tymi badaniami? Nie jestem zaskoczona, gdyż patrząc na mój pokój nauczycielski, rzeczywiście około 4% to są nauczyciele poniżej 30 roku życia, a większość nauczycieli to 45+. W takim razie, gdy spojrzymy w perspektywie 16 lat do 2040 roku, moi nauczyciele już będą na emeryturze, dlatego... No bardzo... i kto będzie wtedy dzieci uczył? No i właśnie, i kto będzie dzieci uczył, dlatego ważne jest, byśmy zastanowili się, jak zmienić naszą perspektywę i spojrzenie na ten zawód, by prestiż tego zawodu wzrósł, dlatego że aż 75% badanych w naszym raporcie mówi otwarcie, że jest to zawód jeden z najważniejszych dla przyszłości naszego kraju. No właśnie, bo my patrzymy, kto uczy naszych dzieci, prawda? Natomiast no jak trzeba dowartościować chociażby finansowo nauczycieli, to już tak ochoczo do tego nie przystępujemy. Panie Bartoszu, co zmienić właśnie, żeby nauczycieli w zawodzie było więcej? Ja, przede wszystkim perspektywy w sektorze edukacji, w takim długofalowym spojrzeniu, są dość dobre. Pokazują to światowe rankingi, między innymi World Economic Forum co jakiś czas pokazuje taki raport o przyszłości zatrudnienia. I nawet w dobie sztucznej inteligencji właśnie w sektorze edukacji ma być więcej pracy, ma wzrosnąć ten w skali świata ten sektor o 10%, więc można powiedzieć, że przyszłość jest w edukacji i warto... Czyli pan przeczy tym teoriom, że tak naprawdę sztuczna inteligencja zastąpi nauczycieli, nie zastąpi? Wydaje się, że nie, dlatego że też każdy ma dość indywidualne potrzeby. Też w kontekście takiego bardzo znanego i pewnie słuchacze też go znają, hasła lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie, musimy się kształcić przez całe życie, rozwijać się, podnosić swoje kompetencje, zdobywać nowe, bo do końca nie wiadomo, jakie kompetencje będą nam niezbędne za 5-10 lat. Więc to hasło lifelong learning w dobie sztucznej inteligencji, którą odmieniamy na wszystkie przypadki, no nabiera naprawdę dużego znaczenia. Pani dyrektor, teraz wracamy do pani pokoju nauczycielskiego. Nie będę pytać, o czym państwo w pokoju nauczycielskim rozmawiają, ale zapytam, bo tak, już wiemy, że średnia wieku wysoka. Jak to u pani w szkole wygląda? No tak, jak powiedziałam. 47-50? Tak, plus. 45+, 50+. Większość to kobiety. Większość ponad 80%, kobiety, prawda, i to danych. Tak, mój pokój pokazuje wszystkie statystyki, które są przedstawiane w sondażach dotyczących nauczyciela. Ale te sondaże pokazują też jedną bardzo pozytywną rzecz, no z punktu widzenia może uczniów, niekoniecznie nauczycieli, że nauczyciele do zawodu się nie garną, ale też z zawodu nie rezygnują. Tak, bo do zawodu przychodzą ludzie z pasją, z powołaniem, którzy chcą mieć wpływ, bo jest to zawód, który daje możliwość właśnie ciągłego doskonalenia się i wpływania na nie tylko rzeczywistość szkolną, która jest tu i teraz, ale również na dojrzewanie młodego człowieka, na rozwój rodziny, więc jest to pasjonujący zawód, zawód, w którym ludzie mają wiele kompetencji, które mogą konkurować, z którymi mogą konkurować na rynku nawet korporacyjnym. Nauczyciele nie zdają sobie z tego sprawy, więc no też nie zmieniają tego zawodu zbyt często. Chociaż w dużych miastach, tak jak w Warszawie, ta mobilność nauczycieli jest dostrzegana i ja to też jako dyrektorka widzę co roku. Panie Bartoszu, z czego wynika pana zdaniem to właśnie, że nauczyciele nie chcą, pracują do emerytury, jednak w swoim zawodzie nie chcą się przekwalifikować, jeśli coś im w zawodzie nie odpowiada? my jako perspektywy no śledzimy ten świat edukacji od 30 ponad lat i widać, że tak jak pani tutaj dyrektor wspomniała, to jest kwestia powołania, to jest kwestia właśnie gdzieś tam tej priorytetyzacji swojego rozwoju i też wchodzenia w pewien świat, który daje nie tylko oczywiście te satysfakcje gdzieś tam finansowe, ale przede wszystkim te pozafinansowe. My to widzimy na przykład w naszym rankingu perspektyw, rankingu liceów i techników, gdzie nie tylko szkoły z największych metropolii, jak Warszawa czy stolice województw osiągają najwyższe wyniki, bo na przykład najlepszą szkołą wśród techników w zeszłym roku była szkoła w Kleszczowie, więc to też jest pewien taki motywujący na pewno aspekt, który pomaga zostać w zawodzie, pokazywać, że się jest ważnym dla swojego regionu, dla swojego miasta, dla swojej młodzieży, nawet robiąc pracę tak fantastyczną, że jest doceniana w skali nie tylko województwa, ale na przykład Polski. Więc myślę, że te aspekty pozafinansowe też są dość istotne. Pani dyrektor, ilu nauczycieli pani brakuje w szkole? Czy pani akurat z tym problemem się nie boryka? Borykam się z tym problemem. Mam 5 wakatów. We wrześniu w Mazowieckim brakowało prawie 2000 dyrektorów i ten stan się na dzień dzisiejszy nie zmniejszył. Te wakaty wiszą. Nauczyciele pracują ponad siły, pracują ponad etat, są zmęczeni i dlatego też raport, który wypuściła Fundacja Teach for Poland, jakby alarmuje o to, byśmy do zawodu przyciągnęli młodych ludzi i byśmy zaczęli o tym mówić, jako o tym zawodzie jako o zawodzie przyszłości, bez którego dobre pokolenie nie wzrośnie. 2000 dyrektorów, chyba nauczycieli. Powiedziała pani, że brakuje 2000 dyrektorów, nauczycieli. Nie, przepraszam, oczywiście, że nauczycieli, ale dyrektorów również brakuje. Tak. Nie ma chętnych na te stanowiska. Naprawdę? Tak. Myślałam, że łatwiej poradzić sobie z nauczycielami niż z uczniami w klasie. Raport też pokazuje, że 72% ankietowanych postuluje za tym, by państwo wprowadziło rozwiązania uatrakcyjniające ten zawód. To nie tylko wysoka pensja, ale młodzi ludzie potrzebują elastycznego systemu pracy, innego awansu zawodowego niż ten przestarzały, związany z przestarzałą kartą nauczyciela. I innego doskonalenia nauczycieli, więc trzeba się zastanowić, jak nie tylko zmienić ten zawód w perspektywie 2026 roku, nad czym teraz prowadzone są prace, ale właśnie w perspektywie 2040 roku, bo to wszystko jest możliwe, jeżeli troszeczkę z odwagą spojrzymy na ten zawód i poczytamy to, co my proponujemy w raporcie. Mówiła pani, że nie tylko o pieniądze chodzi, ale pieniądze są bardzo ważne. Z planów na przyszły rok, z ustawy okołobudżetowej, projektu ustawy wynika, że 5% podwyżka, na to mogą liczyć nauczyciele i pojawiły się opinie, że nauczyciele są największym przegranym, jeśli chodzi o właśnie perspektywę przyszłorocznej płacy. I jest to smutne. Rzeczywiście nauczyciel młody, który przychodzi do zawodu, zarabia porównywalnie do pani woźnej, a przecież kształcił się tyle lat i podejmuje ogromną odpowiedzialność kształtowania młodego człowieka, dlatego też należy odważnie myśleć o tym, że nasza przyszłość siedzi w ławce. Teraz, dzisiaj i ta przyszłość zależy od tych dzieci, które są w tych ławkach, tak? Więc jeżeli nauczyciel będzie niedofinansowany, przemęczony, to te dzieci z kim będą wzrastać na dobrych ludzi. Tutaj takie argumenty ze strony rządu padają, że przecież podwyżka dla nauczycieli była, gdy Koalicja Obywatelska i współkoalicjanci doszli do władzy, ale ta podwyżka była niewystarczająca. Drodzy Państwo, na pewno sektor edukacji boryka się z wyzwaniami od wielu lat, więc jest to rzecz, która tutaj jest wyzwaniem od wielu lat, od wielu rządów. Wydaje się, że to jest także kluczowe, patrząc na badania PISA, już nie mówiąc tylko o kwestiach tutaj tych najlepszych, bo oczywiście Polska nie wypada źle, jeżeli chodzi o kraje OECD, ale zwrócił uwagę, jak ważna jest rola nauczyciela też w kontekście tych, którzy uradzą sobie słabiej, dlatego że prawie 20%, około 20% mierzonej młodzieży jakby wychodziło w tym najgorszym, że tak powiem, fragmencie, czyli 20% najgorzej ocenionych i to w naukach przyrodniczych, matematyce, rozumieniu tekstu, więc mamy spore wyzwanie, żeby także nauczyciel miał czas i siłę i metody, żeby pomagać tym słabszym, tym, którzy nie wypadają w testach najlepiej. Związek Nauczycielstwa Polskiego twierdzi, że wynagrodzenie nauczycieli powinno być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, żeby te podwyżki nie polegały na tym, że kilkuprocentowe co roku, tylko żeby powiązać to z rynkiem płac. Ten projekt jest procedowany, ale tak naprawdę coś prace nad nim wolno przebiegają. Pani dyrektor, czy to by rozwiązało problemy finansowe? Myślę, że tak. No, chcemy przyciągnąć do zawodu nauczyciela ludzi odpowiedzialnych, utalentowanych, kreatywnych, którzy dadzą z siebie wszystko, plus chcemy uatrakcyjnić ten zawód, by był konkurencyjny na rynku pracy, tak, żeby można było być dobrze wyselekcjonowanym, wykształconym, wyselekcjonowanym i poprowadzonym, wspartym w tym systemie. Tutaj wtedy Związek Nauczycielstwa by przyciągnęły nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego też właśnie domaga się zmian w karcie nauczyciela. Pani o tym wspomniała, że to jest przestarzały już dokument. Jest to dokument, który wiąże ręce dyrektorowi, szkole w rozwoju i nauczycielom. I jest to dokument, który powoduje właśnie, że do tego zawodu nie chcą przychodzić młodzi ludzie. Pani Bartosza, co się zmieniło w ciągu ostatnich 10 miesięcy? Zmieniła się władza w Polsce, no, zmienia się program nauczania. Czy te zmiany postępują szybko, za wolno Państwa zdaniem? Jak ta szkoła polska powinna wyglądać teraz? Przyglądamy się temu, co się dzieje, widzimy zmiany. Myślę, że także tutaj można powiedzieć pozytywne odchudzenie podstawy programowej, także tutaj idea nowych przedmiotów, także edukacja zdrowotna, czyli gdzieś tam wchodzenie mocniej w kompetencje, już powiedzmy też te kompetencje przyszłości, może być to takie wyjście. Wiemy, że też ministerstwo jakby pracuje i rozmawia ze środowiskiem na temat właśnie tych kompetencji, więc myślę, że trzeba dać czas, ale no samo odchudzenie podstawy programowej na pewno jest jakimś krokiem w dobrym kierunku. Pani dyrektor, czego życzyć z okazji Dnia Nauczyciela? Tutaj para prezydencka złożyła takie życzenia: zdrowia, satysfakcji z dokonań uczniów, osobistych sukcesów, entuzjazmu i pasji. Pasji nie brakuje, jak słyszymy. Dziękuję za te życzenia, które są standardowym tekstem składanym nauczycielom corocznie, a ja bym życzyła konstruktywnej refleksji nad zawodem nauczyciela, odważnego, futurystycznego spojrzenia w przyszłość i nie tylko myślenia o tym, co tu i teraz, ale przede wszystkim, co będzie dobre dla naszych dzieci w zmieniającym się i niepewnym czasie. Chciałabym do takiej futurystycznej szkoły, albo przynajmniej z takim podejściem chodzić. Zapraszam do raportu, tam są 4 scenariusze i wszystkie są możliwe, jeżeli otworzymy głowę. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli Marta Butryn, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Warszawie nr 247 i ekspertka Fundacji Teach for Poland, i Bartosz Stawiarz, dyrektor operacyjny Perspektywy Press. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za rozmowę. O już, proszę bardzo. Zajęcia prowadziła Sylwia Białek. Dzwonek na przerwę. Dziękujemy. Za 5 minut będzie godzina 18. Is way past you, and the nights keep on rolling, spinning through. Survive the atmospheric rise. Won't you be my rain? Won't you be my ruin? I don't know what you said. I don't know what you're doing. Down in my head, and I'm thinking through it. So won't you be my rain? Won't you be my ruin?